بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل زوالون دے باب دے پا بیان دا روایات کی چراغلی دی چپاوے کی ذکر دا باطل والد ميراث دا قاتل نے اے چوک چی سو چاکو سو کو جنونو دا قاتل با دا مقتول دا وجلیشی دا میراث نا محروم ای کدا قتل عمدن قصدن دے او کخطوان دے ورشریت دا دروازا بند کسبا مخلقو نمال دا پارسو کو جلو اوی بے پا خطارا نو لگیدو د شریعت وای ک چا څوک مرګ وغر په خطوه اړوي نو د الله د قانون مطابق با د دغه مقتول په مال کې د قاتل اس قسمه برخه دي لکه نن ډېر خلک د مال او د دولت په سبب یو بل وژني وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا الليث عن اسحاق ابن عبد الله عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه السلام فرمائي قال القاتل لا يرسو قاتل بميراث نوري هذا حدیث لا صحه لا ورف دانشی پی جننے هارا ایلا من هذا الوجد دی وجنا او اسحاق ابن عبداللہ ابن بی فروا قد ترقه بعض اہل العلم در رفریخ رباد علماء دی کہ احمد ابن حنبل رحم اللہ نے نقاتل بمیراث نوری دا مقتولنا فقطن خطوه عندي و فعمدن نیت او دار اکثر علماء و مذهب نیت دا حدیث ابن ماجہ امام نسائی ذکر کرنے والعمل على هذا عند اهل العلم عمل فدی حدیث فنزد علماء وچ قاتل لا يرسد الميراث نوري كان القتل خطوة او عمدا كذا قتل خطوة يوك عمدا وقال بعضهم بعض علماء ان كان القتل خطوة كقتل خطوين فانه يرسد الميراث ليرى قول الامام مالك رحمه الله دا قول الامام مالك رحمه الله باب ما جاء امام بهقی دا واقعا ذکر کړي وی عبید ذو بی دیاری ندائی دوار جنگ شو نیوی پا کبلا پسویشتا نرم رسو نکل جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ ندا خبر ورطا ذکر شو وی ندی ندیت ورطا آو دابت میراث نوری اے سب کی دوار خود جب مجھے پر ہو رہا ہے نو خاون راہ نو یوی پتر پسوش تا نو مرخ رہا نو دا اللہ دا حبیب نے جتا پوچھو کو یہ جدی دیتن وار کا دیر بسن ایراس نو ایمان بے حقیقی کر کری چی او سڑی کار روشتو ناکان مور تاو لگی نو دا غیر امرخ رہا ناغو راتاو کشی دیو غمیرات برخوا وائی نورونو ورته ستا حق نشته. نو مثلا علی رضی الله عنه ترا نبی رضی الله عنه حق تا د دین میراث نه غبره و پس مړه تنو پکې لا د میراث نه غواړي. وی حق کوم میراث الحجر او تمانی دیت تاوانن کیخو او تمور دنی راس نی دیوشتون کی بیشی تا اس قسم ورنکل دیو جنت زید دنو صحابو ورانو چی کم یو سری قتل کو یو سری یا خبا قزن یا حتو ام دو جدی تمرس کی میراس بن چلی باب ما جا فی میراث المراث من دیت زوجها باب فرمان دا کی چراغی تو میراث د خزی کی دیت د خاوننا اے خاون چا مر کو صلح او سوا نو پدا غدیت کی و خزی برحم گی. و بیهی قال حدثنا قتیبت و احمد بن منیع وغير واحد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر والدية على العاقلة وديت بعاقلة ومانية ولا ترث المرأة او ميراث بنور خزد ديت خاون سشي. فأخبره زحاق بن سفيان الكلابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه قال حبيب دتخط لكنه أن ورث وميراث ورثت امرأة أشم الزبابي ببدا أشم الزبابي من دية زوجها دیت بخاون دین عمر رضی اللہ عنہ خپل خبر نو یو کا هر حدیث حسن صحیح نو بخاون دیت کی د خز برحمنی دا قطر شو نبی علیہ الصلات والسلام پر زمانہ کی خطوات نو دا دیت خز تم تک ملال شو خذ تم پکی ملاو تو دارم امام بخاری رحم اللہ اپن تاریخ کی ذکر کری دا صحابی قول ذکر کرے و ازرال نبی علیہ السلام تو دو زمان پر و امام اللہ رسول دسر زمان اطلاب دیت دن ورط حکم کا سرے کی ماتا اواق جاہلیت کی قتل شیو ندا اللہ حبیب ورکی ورکی ورکی سے دیت دبلار دیتا نمائی قربان نمائی نور دبلار دی دیت کی صحب شکال نعم وکان دیتو میت من الیبن اوضا دیت سلو خانو ندا اللہ حبیب ورکی آو ستاد مورم پک حق شتا باب ما جاء من الميراث للورثة والعقل على العصبة باب فرمان دي کی میراث ورثہ او دپارے والعقل دیت دی پا عصبة وانی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سريك روا في جنين امرات فبارات يوبشد خزد بني نهيان كي جنين عبشد ويك فخيرت كي أردغ زنان شعوال وبشد مرو برزد فی جنین امراتن فبارد اخیجی دا بچیدی او زنانا کی دا بنین حیانا سقطا میتا نارا غرزی دل عمر دو گزار دو وجنا نحب نوکو بی غررت عبد عومتن فابا دولو دو غلام او دو انزی ثم ان المرأة التي جاء زنانها قضي عليها بغرة چپاغی کی تلکلی شوید غلام غادونو توفیت فاکتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو چی میراز دید پارد بچو دخاون دی وان اقلها علا اصابت حاضیت پاسمونے ویدی ایک حدیث کی وحق تخلاف را توجہ کرے دیلے کی اصل کے رقم الخضبان کی زیادے شویو اور آبو اغبتو مرشویو نیا غمرشو پوچھے تو خبر آئے دا خودیا علیہا مانا خودیا لہا مانا توجہ دے خبر دا زنانا مانا خودیا لہا چیسی طلب رشیو داوی لپارا بی غر پھر چی غلام با ور کرے او غلام با زادو اغا وفات شوا اغا پخیر کی جی بچوا ہم با غرزی بان بڑا شوا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث د دې خزی د پاره د بچو خاون د دې دی او عقل دې د دې د دې په اصحابو باندې دی او د دې په اصحابو باندې دی و وروا یونس بن ابی سن زوریان سید ابن المسیب وابی سلم نبی حرورتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وروا مالک ننزدون نبی سلم نبی حریرہ ومالک ننزدونی عن سید بن المسیب عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگر میراث دد ورسو دفارے او دیت پا اصحابو دے او اصحابات تاثبی جنہی فترکیب دی میراث تاوزیو باب فی العصبا باب فی ذوی الفروس او باب فی ذوی الارحام باب ما جا سر رجل یسلم علی ید الرجل باب فی بیان دا سڑی کے اگر روایات کی جرابنی بھی پا بار دا سڑی کے اسلام روی پلات دیو بلسوی دده ده میراس ده دوارو بسم اصره وبی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا ابو ساما و ابن نمیر و وکیع من عبدالعزیز ابن عمر ابن عبدالعزیز عن عبداللہ ابن موحب و قال ابن عبداللہ ابن وحب رحمه الله تعالى عن تميم الداري عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل سدت بطاري وشري بارك من أهل الشرك سمشرکاننا یسلم علا ید رجلن چی اسلام راڑی پلاس دیو سلی مسلمان آننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا علمنا تی بمحیاہ و مماتی دے دیر لائک دے خلقنا پجوند دا پمرد دا اے وی دے مولا اوپر دے دو نو کدا سڑے مڑ کو نور سو کی نی دا وچا پلا سی چی اسلام روڑے ندت بے میراز دی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام سوری رحم اللہ وی چی ندا مولا نی جوڑی گی او حدیث دیتا اونی دوری دی اللہ اوگا او کدی داوئی چدا پہ چدا دے اسلام کیو دیو دیو بلن میراثو دی اسلام پا ذریع و دا مدد پا ذریع و جارا حکم منسوخ شعر او دیوال هو آل الناس بی محیاه و مماته دین مراد مدد و مصرف دے اے پجمندون ورخر مدد کا مر نفس کی مجو کا او جنازت کا دفن کول خدمات ادا کا اکثر فقہا پدیدی کی پدی میراث نشی اڑے او امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث سبیل داود رضی اللہ عنہ ضعیف گرد ہو رہے آرود عبدالعزیز راوی لیسا من اہل الحفظ والعتقاد ندر امس کی حدیث دانے بعض خلق ہوئے لی خو جمہور علماء بات ہوئے لی کہ ابتدار اسلام کی بتوارث دے اسلام کا ذریع اڑے مسلمانان یو بل سرون بردود خو دا میراث حکم سرد اغا حکم منسوخ شوئے لقد سورة انفال اخر کے راغلی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَيُقَالُ لِابْنِ مَوْهِبٍ أَنْتَ مِنِ الدَّارِ وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ وَبِنَتَ مِنِ الدَّارِ قَبِيصَةُ ابْنُ زُهَيْبٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ورواه يحيى بن حمزان عبد العزيز بن عمر وباب بن قبيل قبيصة بن زويد وهو عندي ليس بمتصل واذا حديث ما كان المتصل لي او من قبيل قبيل بعض اهل علم لكيساب بن راهوي رحمه الله وقال بعض بعضنا ما ذكري يجعل ميراثه في بيت المال دداس ذري ميراث في بيت المال كي غرضه لشي او قوم الامام شافعي مولى واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم او ديد الدين بحديث النبي عليه الصلاه والسلام چه ان الولاء لمن اعتقى میراث را اصحاب پاری کی چازات کنے یو غلام چازات کو دا سوکشت دینا نظرم معتق بد معتق نمیراثی ری خو معتق دا معتق نمیشورے یو طرف لگا میراثی کپوی کنشورے معتق ازاد ان کی توئی او معتق ازاد کلی شوی توئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَ رَجُلٍ كُمْ يُصَلِّي عَهْرَ بِحُرَّةٍ چی اغبت تاریخ دیو ازاد زنان سرا ومتن یاد بینی سرفا ولد ولد زنا دا بچے ولد زنا لے لا یرسو دیبن مورپلار نمیراس مومی شرن دبن سبتا بتنینا ولا یورسو دن باہی بیدن ممیراس ویدنشی دیدے کی بعد علماء باب تر باب فی بتار میراس ولد زنا وباد کتابوں کے باب دے باب دے پبان دے باطلون دے میراس دے ودد زنا کی دے مرطلاب نشیوڑے کدے مرسون وائی کی نشیوڑے وقد روا غیر ابن لہی آن الحدیث روایت کرے بغیر ابن لہی آن آن دا حدیث آمد دے شہرنا او من قدیر پنیدہ علم ان ولد الزنا لا یرس من ابیہی چه دے با دخل پلار نا میراث مونی ادا ابن لحیعا دک معروف مقال لے یعنی دار علماء اپنی ضعیف دے وائی باب من يرسل ولا باب د قرآن دا چا کی میراث دی ولا دا ولا فتحی لو او پر ولا العتق دی توی اے معتق مرشو نموتق بتی میراثی یا نموتق وارثان بتوری اے یو آزاد اونکه یو آزاد کلی شیره که آزاد کلی شیره مرشو نو دو میراز با آزاد اونکه اولی و که آزاد اونکه نی داغا اولاد بے اولی او که آزاد اونکه مرشو نو دا آزاد کلی شیره بطی میراز مولی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرنا ابن لهیعة انا عمرو بن شعيب نبی جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول والا من یرسل مالا و میراث بوری والا ارا اصوچت میراث بوری مال ادا حدیث لیس اسناده بالقوی ولا المال بعتیق تاق وبه قال حدثنا هارون ابو موسى المستملي البغدادي قال اخبرنا محمد بن حرب قال اخبرنا عمرو بن روبة التغليبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واصلة بن الاصقع رضي الله تعالى عنه قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المرأة تحود ثلاثة مواریسا زنان جمع قوید ریمی راسنا عتیقها میراث دیدہ بات کلی شیدی و غلام بات تو غمر شو اردا حکر شو قوارشنو نباب داغ مال فمیراث کلی دولا فزرین یوشو ولقیتوها ایم بنارکی و معصوم چاکر جولے و دیرالوئی کو نتاہ مرسو ندابتی میراسو لیدا مذہب دے ساتھ من راہوے آم ولقاوئی چی چاہو بچے را پورتا کو نداب میراس بدے نوری آم فقہاوئی کب ماشون چی چار لال کسی نراکور تا خدا خور دے او چی کل آغا ذات دے نفاقد چا ولا نشتا او میراس کو پنا سبا کو ولا اکر مستحقی ندلقی تاو دا منتقف کمان کی ان ولا شتا او ننا سبشتا او دا حدیث دے او دا ثابت ننے پنی زولم آوانی باب علماء قدی ثابت نوے وَوَلَبَهَ الَّذِي لَانَتْ عَنْهُ او باب دخل بچی آمانا میرا سوری شراحت نے نعام کرے ایکم خضا خاون چلے آم کی او دلی پمند کی جداوار راشی نددق بچی نصف دفلار نکرشی او دے مور تصبوتی روشی ندای دیو بل میراث پوری ندا کو میراثونه وقت ثابت کی حدیث اگر کی ثابت نه ده خدا په نور جو حات سره دا کومه کلی ثابت کی دا عتیق میراث پوری او د بچیا بچلی عام کړه د خاون سره دا غوار کی او د لقید د میراث بار کی نو اور د سره د صاحب میراث رحم الله قائل له جمهور وی لقید حر دے ابی راست یا پا نصب لی یا پا ولاو لی او دل تک حر بانین نصب شتا اونی ورکر ولا شتا ارادیسن غریب لانا رسی اللہ